شب بخیر کوچولو، به نام خدای بزرگی که توی همه دلهای دنیا محبت آفریده، به خصوص تو دلهای شما عزیزای دلبندم. سلام دخترای گلم، پسرای گلم، سلام به روی ماهتون، انشالله خوبی. یه سوال دارم، شما گلگلیا چه بازی هایی رو انجام میدین؟ توپ بازی؟ عروسک بازی؟ چی؟ کلی نقاشی میکشین؟ آفرین به شما نازنازیا. امشب میخوام قصه زنبور کوچولو رو با دوستاشو بگم که میخوان با هم بازی کنن. پس خوب گوش کنین به قصه امشب. قصه که هست اسمش بیایید با هم بازی کنیم. کنار یه برکه زیبا و خوشگل حیوانات زیادی زندگی می کردن که عصرها دور هم جمع می شدن و با هم بازی می کردن. اون روز عصرم قورباغه خلخلی، پروانه پرطلایی، هزارپا و عنکبوت و مورچه سیاه کنار بوته‌ها نشسته بودن و نمی دونستن چی بازی بکنن. کمی که گذشت قورباغه خلخلی گفت: من میگم بیاین امروز با هم آواز بخونیم و شادی کنیم. هزارپا گفت: ولی آخه چه جوری؟ قورباغه پرید روی سنگ بزرگی و گفت: یک دو سه، همه با من تکرار کنید، قور قور قور. اما بچه ها هیچ کس نتونست مثل اون آواز بخونه، آخه اونا که بلد نبودن مثل قورباغه قورقور کنن. عنکبوت گفت: آهان فهمیدم، بیاین تاب بازی کنیم. شما مثل من از روی شاخه درخت آویزون بشید و تاب بخوریم. هزارپا گفت: آخه عنکبوت، ما که نمیتونیم مثل تو تار ببافیم، فقط عنکبوتا بلدن تار ببافن و از تارشون مثل یه تناب آویزون بشن. عنکبوت گفت: خب اشکالی نداره، من تار می بافم، شما همه از تار من آویزون بشین و تاب بخورین. بله، همه دوستان عنکبوت پشت اون ایستادن و یه گوشه از تار عنکبوت رو به دست گرفتن، اما تا اومدن تاب بخورن تار پاره شد، همگی افتادن زمین. هزار پا قیل خورد و همه پاهاش به هم پیچید. قورباغه نزدیک بود پاهاش بشکنه، پروانه بالهاش لای تارنکبود گیر کرد. خلاصه نگم براتون. در همین موقع فکری به ذهن هزار پا رسید، گفت: وای چرا زودتر یادم نیفتاد، من یه فکر خوب دارم. قورباغه و عنکبوت با هم گفتن: چه فکری؟ هزارپا گفت: ببینم، شما دوست دارین سرسره بازی کنیم؟ همه با هم گفتن: بله، اما چه جوری؟ هزارپا گفت: برای این کار باید بریم سراغ حلزون. قورباغه گفت: خب چرا حلزون؟ هزارپا ادامه داد: چون اون میتونه به ما کمک کنه یه جایی درست بکنیم که بتونیم توی سر بخوریم. مگه نمیتونین آقای حلزون هر وقت راه میره همه جا رو سر میکنه؟ ما میتونیم از آقای حلزون بخوایم کنار اون تپه کنار برکه راه بره و همه زمین رو برامون سر بکنه. بعد همه از تپه پایین میریم و سر میخوریم. خلاصه دوستای هزارپا که تازه متوجه حرفهای هزارپا شده بودن همگی به طرف خونه حلزون حرکت کردن. حلزون از پنجره خونش به بیرون نگاه کرد و گفت کیه در میزنه؟ هزارپا به حلزون گفت که ما میخواییم برامون یه سرسره درست کنی تا همه با هم بازی کنیم. آقای حلزون گفت باشه، اما الان دیر وقته، فردا این کارو میکنم. فردا صبح آقای حلزون به قولش وفا کرد و روی تپه اونقدر راه رفت و لیس خورد که یک سرسره درست شد. بله بچه ها، قورباغه و هزارپا و حلزون و عنکبوت دستای همدیگر رو گرفتن و شروع کردن به سر خوردن و بازی کردن. بله بچه ها، دیدین هزارپای قصه ما با فکر و زیرکی چه راه خوبی برای بازی کردن پیدا کرد. بعضی وقتا همش بچه ها میگن حوصله‌مون سر رفته، چی بازی بکنیم، چی کار بکنیم، اما به جای این حرفا چی خوبه با چیزایی که داریم، با کاغذهای رنگی، توپ و تناب و چیزای مختلف بازی های جدید انجام بدیم. بله، میشه از بزرگترام کمک گره. اندازه تمام ستاره های آسمون دوستتون دارم. امیدوارم امشبم خیلی خوب بخوابید. شب بخیر و خدا نگهدار.